بیا مولا چم سخارا ننګالی شهیدان زلمی زلمی شهیدان خلی ګلالی شهیدان وای زلمی زلمی شهیدان خلی ګلالی شهیدان او بیا مولا چم سخارا وان ننګالی شهیدان زلمی زلمی شهیدان خلی ګلالی شهیدان زلمی زلمی شهیدان خلی ګلالی شهیدان د وسلی هلی مو شهید دی هجران راغلی په ګلور نو صرف سپیر خزان راغلی وای شکر سونی درمی د مینې امتحان راغلی مسکا بدل په سر کو شو غم پریمان راغلی وای ستنه امید خاطر په ارمان راغلی د مرګ ښکار شو بلتون مو په کاروان راغلی وای د مرګ ښکار شو په بلتون مو کاروان راغلی وای په امن زیتن د سوانی غازی غازی شهیدان زلمی زلمی شهیدان خلی ګلالی شهیدان زلمی زلمی شهیدان خلی ګلالی شهیدان او بیا مولا چم سخارا وان ننګالی شهیدان زلمی زلمی شهیدان خلی ګلالی شهیدان زلمی زلمی شهیدان خلی ګلالی شهیدان یو امیر متقی او بل و رحم دین قهرمان غلام ربی مغیره ډیر غازی قهرمان وای کاری خلیل رحمان فتیق سنگری قهرمان عبد الوحید او مسافر ور زلمی قهرمان وای سید محمد مخلص سرتیر فدائی قهرمان اتل حجی جمع گل و غیرتی قهرمان وای اتل حجی جمع گل و گران غیرتی قهرمان اتل حجی جو مگل و گران غیرتی قهرمان و سولی خان و بارت خلپ دین ستی شهیدان زلمی زلمی شهیدان خلی ګلالی شهیدان زلمی زلمی شهیدان خلی ګلالی شهیدان او بیا مولا چم سخارا وان ننګالی شهیدان او زلمی زلمی شهیدان خلی ګلالی شهیدان زلمی زلمی شهیدان خلی ګلالی شهیدان لجر اٹک محب اللہ ضیاء الرحمن فدائی الیا د مبارک شاہ جمیل رحمان مجاہد وای هر با من شی بای مان مرا خان مجاہد د شهادت جمین وشکړې د جانان مجاهد وای زکا اتل د تاریخ شو جانان مجاهد وحید الله نبی بی ویاړې په هر ځوان مجاهد وای وحید الله نبی بی ویاړې په هر ځوان مجاهد وای منصور درمان ستی پر دین قربانی شهیدان زلمی زلمی شهیدان خلی ګلالی شهیدان زلمی زلمی شهیدان خلی ګلالی شهیدان وای بیا مولا چم سخارا وان ننګالی شهیدان زلمی زلمی شهیدان خلی ګلالی شهیدان زلمی زلمی شهیدان خلی ګلالی شهیدان زلمی زلمی شهیدان خلی ګلالی شهیدان